dotyczą. Mimo, że też nosisz wysokie obcasy? Mimo tego, że tak jak ty, ja też często biegam. Neomax Kurcz. Więcej niż magnes. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 17. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Artur Ewertowski. Szef MSWiA zapowiada twardą reakcję policji na ewentualne incydenty podczas antyimigranckich marszów. W weekend mają one przejść przez różne polskie miasta. Przed sądem stanęła 45-letnia Monika B. z gminy Łuków w Lubelskiem, która okaleczyła dziecko i tworzyła zbiórki na jego leczenie. Nie przyznała się do zarzutów. Superczuły test na HPV dla kobiet w końcu dostępny. Pierwsze pacjentki dzisiaj zostały przebadane. Policja będzie reagowała na incydenty podczas marszów antyimigranckich w Polsce. To zapowiedź szefa MSWiA Tomasza Siemoniaka. Pochody zaplanowano na najbliższy weekend w różnych miastach. Jeśli w czasie najbliższych demonstracji takich czy innych łamane będzie prawo, policja będzie oczywiście twardo reagowała. Pozostaje zaapelować do polityków, tych, którzy próbują na temacie migracji, na temacie obecności cudzoziemców zbijać kapitał polityczny, żeby wykazywali minimum odpowiedzialności. Apelował minister Siemoniak. Szef MSWiA rozmawiał też o marszach na porannej odprawie z policją w Warszawie. Mówił, aby w tym czasie szczególnie zabezpieczyć miejsca, w których znajdują się cudzoziemcy. Rozpoczął się proces 45-letniej Moniki B. z gminy Łuków w Lubelskiem, oskarżonej o znęcanie się nad swoją córką. Kobieta miała polewać dziecko żerącą substancją. Później tworzyła zbiórki na jej leczenie. Sprawę śledczym zgłosiła lekarka, która zaczęła dokładnie badać dziewczynkę. Rozprawa ruszyła przed sądem w Siedlcach. W zarzucie wskazane zostało, że znęcała się ze szczególnym okrucieństwem. Miało do tego dojść w okresie od 2017 roku do 2024 roku. Mówiła Agnieszka Kępka z prokuratury. Kobieta nie przyznała się do winy. Od lutego zeszłego roku jest w areszcie. Grozi jej do 20 lat więzienia. Zaglądamy teraz do Łodzi. W końcu zapadły decyzje, dzięki którym za kilka lat skończy się koszmar tamtejszych kierowców. Minister infrastruktury przyznał środki na budowę wiaduktu przy ulicy Malowniczej i tunelu przy Hetmańskiej. To dwa najbardziej ruchliwe przejazdy kolejowe na łódzkim Widzewie. Przejeżdża tamtędy prawie 300 pociągów na dobę, a kierowcy tracą nawet do 40 minut w tworzących się korkach. Po wybudowaniu tej inwestycji skończą się korki, wieczne oczekiwania i niepewność, czy jestem w stanie dojechać na czas na umówione spotkanie. W województwie łódzkim 4 projekty uzyskały dofinansowanie, 2 w Łodzi oraz Justynów i Pabianice. Mówił minister Dariusz Klimczak. Przetarg na wspomniane 2 projekty zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach. Rozpoczęcie budowy planowane jest w 2027 roku. Pierwsze pacjentki mogły wykonać dzisiaj test HPV-HR. To najbardziej czułe i nowoczesne badanie w kierunku wykrywania wirusów brodawczaka ludzkiego, które wywołują raka szyjki macicy. Badanie wykonano w poradni Narodowego Instytutu Onkologii w Warszawie. Ogólnie pozytywnie. Staram się korzystać z programów profilaktycznych. Byłam już wcześniej na cytologii w ramach programu. Dzisiaj zdecydowałam się na wykonanie testu HPV, bo wiem, że jest dużo skuteczniejszy i ma wyższą czułość. Jako dla pacjentki mam wrażenie, że nie ma to różnicy, ponieważ pobranie wygląda w identyczny sposób. Więc tutaj chodzi chyba o tą kwestię diagnostyczną. Jest ona po prostu bardziej dokładna. A mówiła jedna z pierwszych pacjentek. Badania są bezpłatne. Mogą z nich skorzystać wszystkie kobiety pomiędzy 25 a 64 rokiem życia. W Polsce co roku na raka szyjki macicy umiera około 1800 kobiet. Ukraina otrzymała w tym roku 850 tysięcy pocisków w ramach czeskiej inicjatywy amunicyjnej. Koordynowany przez Pragę i finansowany przez kilkanaście państw program stał się w ostatnich dniach przedmiotem krytyki ze strony czeskiej opozycji. Dyskusję na ten temat wywołał Andrzej Babisz, lider opozycyjnego ruchu ANO, który ma największe szanse na zwycięstwo w jesiennych wyborach. Zapowiedział, że jeśli obejmie władzę, to zrezygnuje z inicjatywy amunicyjnej, która jest jego zdaniem nietransparentna i zbyt kosztowna. Zasugerował, że projekt mogłoby przejąć NATO. Na te słowa zdecydowanie zareagowali premier Petr Fiala oraz minister obrony Jana Czernochowa. Ostrzegli, że rezygnacja z inicjatywy zagroziłaby bezpieczeństwu państwa i mogłaby zaszkodzić międzynarodowej reputacji Czech. Z kolei Aleś Wyteczka, szef agencji odpowiedzialnej za koordynację zakupów amunicji dla Ukrainy, podkreślił, że zagraniczni partnerzy są zadowoleni z wypracowanego mechanizmu. Z Pragi Wojciech Stobba, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A teraz sport. Dariusz Urbanowicz. Jan Urban został dziś zaprezentowany jako selekcjoner reprezentacji Polski mężczyzn w piłce nożnej. Miejmy nadzieję, że to koniec wielkiej smuty kadrowej. Drugim trenerem reprezentacji został Jacek Magiera, asystentami Marcin Prasoł i Grzegorz Staszewski, trenerami bramkarzy Andrzej Dawidziuk i słynny Józef Młynarczyk. Dyrektorem reprezentacji ma być Adrian Mierzejewski. Do roli selekcjonera się dorasta. Mówi o tym syn Jana Urbana, a na co dzień dyrektor Akademii Widzewa Łódź Piotr Urban. Myślę, że dużo się zmienił, ale pod takim kątem właśnie, że zbliżył się do zawodników, że rozumie lepiej zawodników, większa cierpliwość i myślę, że to też jest naturalny proces każdego trenera, no bo za pierwszym razem w Legii, no to wchodził naprawdę w dużą maszynę i musiał sobie z tym poradzić, a później po prostu to doświadczenie. Pierwszy sprawdzian na początku września w kwalifikacjach do Mundialu. Zagramy z Holandią i Finlandią. Za niespełna godzinę Legia Warszawa zagra na wyjeździe z Aktobę w eliminacjach Ligi Europy. Przed tygodniem przy Łazienkowskiej Wojskowi skromnie wygrali. Mówi były gracz Legii Tomasz Sokołowski, pierwszy. Niby tylko skromne 1-0, ale to też odpowiednia taktyka. Już ten pierwszy mecz rozpoznany pod względem przeciwnika oczywiście i długa podróż, też i klimat będzie miał znaczenie, ale te dwa ostatnie spotkania, te superpucharze, to na pewno Legia jest dobrze przygotowana i takie zwycięstwa jak superpucharze to jeszcze dadzą jej pewności, ale tutaj też musi być przygotowana na trudne warunki i od samego początku być na tyle skoncentrowana, żeby to ona miała tą inicjatywę. Pierwszy gwizdek o 18:00 i to nie koniec wielkich emocji na dziś. O 20:00 na pograniczu Gdańska i Sopotu w Ergo Arenie mecz Polska-Kuba w Lidze Narodów Siatkarzy. Wczoraj nasi po zaciętym boju pokonali Iran 3-2 i był to miły prezent dla świętującego 29. urodziny przyjmującego Kamila Semeniuka. Staram się odczuć, czy może coś więcej mnie boli, ale chyba nie. 29 lat to jeszcze, ja uważam, że młody wiek i tak się też czuję. My się wszyscy tak czujemy. Tour de France, dziś 12 etap i niesamowity podjazd. Już za chwilę, 15 kilometrów pod Otokam, ucieka Armiral, za nim 2 minuty peleton, lider Ben Healy, prawie 6 minut straty. No ale to będzie podjazd prawdy. Jutro przelotne opady deszczu i burze, głównie we wschodniej Polsce. Temperatura od 20 stopni nad morzem i w górach do 25 na zachodzie i wschodzie. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 7 minut po godzinie 17, 17 lipca w czwartek. Dzień dobry mówią Anna Regulska, Daniel Leśniewski, Agnieszka Laskowska, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji Aktualności. Aśka, jesteś tu? Ktoś puka? Tak, to pukanie do drzwi. Kto tam? Przepraszam, a może wystarczy odkaszlnąć? Może wystarczy odkaszlnąć? Przepraszam, halo. Ja tak dla pewności się tylko zapytam, bo zawsze warto pytać, czy pan jest świętym Mikołajem? Tak. Super. To jest dla mnie prezent? To dla paniusi. Cyrkiel? Takie było paniusi zamówienie. Skąd? Chciałam dostać perfumy, jakąś fajną książkę i płytę Mietka Szcześniaka najnowszą. Ale nie cyrkiel. Proszę paniusi. Proszę. Oto list paniusi do Mikołaja. Widzi pani? Widzi pani? Tu jest napisane panie Żyda. I jeszcze proszę o cyrkiel. Ale to jest list sprzed 35 lat, panie. No mamy mało opóźnienie. Proszę o cyrkiel, ja spadam, mam dużo roboty. Bo jest taka możliwość, a ja chcę wiedzieć, czy pan zamierza tu jeszcze wpaść 24 grudnia? A, no nic, chciałam mieć pewność, że szczęście nie trwa wiecznie. Do widzenia, paniusi, do widzenia! Cyrkiel. A więc marzenia się spełniają. Koniec. Zapraszamy do Trójki. A co u nas w programie jeszcze do godziny 18? Karolina Bieniek w sprawie kota w przyczepie i wyroku sądowego. Bartek Bielecki o niekończących się kadencjach samorządowców, a w Pulsie Trójki Monika Suszek o błędach lekarskich po wyroku na lekarzy w Pszczynie. To o 17.40. Anybody Seen My Baby, Rolling Stones w popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki w czwartek, 17 lipca. A u nas kolejne aktualne tematy. To miał być sposób na zabetonowane samorządy. Mówimy o dwukadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Ona miała otworzyć drzwi do władzy nowemu pokoleniu polityków. Do Sejmu trafił projekt cofający te zmiany. Co na to wyborcy? Tak odpowiadali Bartoszowi Bieleckiemu. No jeżeli coś się zaczyna, to warto byłoby dokończyć, a to ta kadencyjność raptem iluletnia. 5 lat i 2 razy można być. A to chyba wystarczy. W zależności od tego, jak ktoś się sprawuje, jeżeli ktoś się sprawuje wystarczająco dobrze, no to dlaczego nie mam rządzić jakby dłużej? Ale jeżeli to jest ograniczone, ten czas przy władzy, to jest możliwość, żeby układy się zmieniły po 5 latach. Czasem bardzo mało czasu, żeby coś się zmienić. Na duże, dobre zmiany trzeba więcej czasu. Wystarczająco dużo czasu na zmiany miał m.in. Edward Maniura. Od 19 lat burmistrz Lublińca, wcześniej poseł 3 kadencji, wcześniej burmistrz miasta Woźniki. Chociaż zapowiada, że w kolejnych wyborach nie ma zamiaru kandydować, to według niego dwukadencyjność dla samorządowców to zły pomysł. Zdaje się, że o wiele więcej osób by się opowiadało za dwukadencyjnością posłów i senatorów, a nie dwukadencyjnością włodarzy miast i gmin. Teraz zmian domaga się Polskie Stronnictwo Ludowe. To odwrócenie reformy wprowadzonej w 2018 roku przez Prawo i Sprawiedliwość. To mieszkańcy poszczególnych miast i gmin, minister infrastruktury Dariusz Klimczak, PSL, powinni mieć podstawowe prawa do tego, aby decydować, jak długo rządzi nimi określony gospodarz. Ta propozycja jest przedwczesna. Odpowiada poseł Polski 2050 Ryszard Petru. Jeżeli się okaże, że włodarze naszych gmin i miast są dużo gorsi niż byli poprzedni i brakuje nam tych poprzednich, no to wtedy można dokonywać korekt, a teraz nie widzę takiej potrzeby i sądzę, że ten projekt nie zdobędzie większości w parlamencie. Ludzie najlepiej lokalnie wiedzą. Były prezydent Sopotu i poseł KO Jacek Karnowski. Czy ten wójt, burmistrz, prezydent miasta jest osobą dobrą dla nich, znają go namacalnie, czy to jest złą? Według obecnych przepisów w następnych wyborach nie startowaliby już włodarze z około 900 gmin w całym kraju. To jest ponad 1/3. Profesor Adam Gędźwił z Centrum Studiów Wyborczych Uniwersytetu Warszawskiego. To będą oczywiście głównie gminy mniejsze i mniejsze miasta, ale też mamy kilka przykładów większych miast, w których też będzie to dotyczyło urzędujących burmistrzów czy prezydentów miast, więc całkiem sporo. Przeciwnicy dwukadencyjności mówią o odbieraniu prawa do decydowania mieszkańcom. Zwolennicy odpowiadają, że w ten sposób skończy się powstawanie lokalnych układów. Demokracja potrzebuje konkurencji w tym sensie, że rywalizacja pomiędzy politykami, kandydatami, którzy ubiegają się o urząd, ona sprawia, że oni rzeczywiście starają się o wyborców. W Polsce mamy około 2,5 tysiąca gmin. W około 30 u władzy od ponad 30 lat pozostaje ta sama osoba. Pytany o tę kwestię senator PSL Waldemar Pawlak odpowiedział, że zgodziłby się także na zniesienie dwukadencyjności prezydentów miast, ale też prezydenta Polski. Nie będę spać, zabierz koc, pokłócimy się, raczej nie będzie wesoło. Nie dam ci znać, zerwiesz noc, pójdę byle gdzie, zabłądzę, aż stracę kolor. Nie dajesz żyć ciągle coś, wszystko robię źle, daj spokój z tą aureolą. Chcę się wyć, tracę moc, nie wyrabiam się, nie umiem prosić o pomoc. Wiem, żyć się nie chcę, jak cholernie bezpłędnie. Zawsze trafisz w to miejsce, które mnie odpada. Wiem, żyć się nie chcę, znów biegniemy na setkę. Ostrzegam, czy w powietrze oddać strzał. Uciekam, wpadniemy w szał, no i luz, pogodziłam się. No miejmy to już za sobą. Będziesz miał żal, będzie płacz, a na drugi dzień nie posłuchamy demona. Chociaż teraz znam, widzę w snach, jak powinno być. Przerobiliśmy już sporo. To ciągle jest we mnie część, której boję się. Czy to ci nie brzmi znajomo? Wiem, że cię nie chcę. chciałem się podzielić takim wspomnieniem związanym z Asią. Po występie w Koninie brałem udział w jej programie. Przez chwilę rzuciła za mną różą, potem mi ją podpisała i parę miesięcy później miałem bardzo poważny wypadek. Ta róża jechała ze mną. Nie wiem, mam takie wrażenie, że mnie wtedy ochroniła. I przez cały czas ją wożę i z wielką przykrością dzisiejszy fakt przyjąłem, ale myślę sobie, że Aśka zostanie z nami, dopóki będziemy żyli. Zdecydowanie tak. Bardzo Państwu dziękuję za te telefony i oczywiście nasza linia jest do Państwa dyspozycji. 22 i 7 trójek. No i teraz nie wiem, czy Państwu to powiedzieć, ale zaryzykuję. Kiedy dzisiaj przygotowywałyśmy tę audycję, to z Agnieszką Laskowską uznałyśmy, że z tego materiału, który Państwo za chwilę usłyszą, Aśka Kołaczkowska zrywałaby boki. Nie wiem, co Państwo na to, ale proszę posłuchać. Mieszkaniec Lubina na Dolnym Śląsku sprzątał swoją przyczepę i przez gapiostwo zamknął w niej kota sąsiada. Kot ograniczenie wolności źle zniósł, a swoją frustrację przelał na wyposażenie pojazdu. To jednak nie koniec tej historii, bo choć podobno nic dwa razy się nie zdarza, to w Lubinie się akurat zdarzyło. I tak sprawa kota Demolki trafiła na wokandę. Znowu wojna! Ale o kota! Rzecz działa się na osiedlu domków jednorodzinnych w Lubinie. Pokrzywdzony mężczyzna sprzątał stojącą na jego posesji przyczepę kempingową. Do jej wnętrza wśliznął się wówczas ukradkiem kot sąsiadów i utknął w pojeździe na kilka dni. Gdy próbował się z niej wydostać, zdemolował wnętrze. Sytuacja powtórzyła się podczas porządków w drugiej przyczepce. Pod sąd, bracie, idziesz. Ty to zgadzał, czy tak? O kota. Choć sąd rejonowy w Lubinie wyrokiem nakazowym uznał winę właścicieli zwierzęcia, ci zaskarżyli wyrok i wnieśli o uniewinnienie. Sprawa trafiła do sądu okręgowego w Legnicy, który po przeanalizowaniu akt sprawy zmienił wyrok nakazowy i uniewinnił właścicieli. W uzasadnieniu czytamy m.in., że wychodzący tryb życia kota, zwłaszcza na osiedlu, nie jest zakazany. Nie sposób dopatrzeć się zaniedbań ze strony obwinionej w zakresie zachowania środków ostrożności przy trzymaniu kota. Trudno bowiem wymagać, aby przewidzieli oni, że pokrzywdzony będzie sprzątał przyczepy i aby na ten czas zabezpieczyli kota, uniemożliwiając mu wejście do ich wnętrza. Jest natomiast rzeczą naturalną, że kot może chcieć dostać się w takie miejsca, po prostu leży to w jego naturze. Mógł to przewidzieć również pokrzywdzony. Co więcej, sąd uznał, że tak naprawdę pokrzywdzonym w tej całej sprawie jest sam kot. Po zakończeniu sprzątania przyczep pokrzywdzony powinien sprawdzić, czy w ich wnętrzu nie znajduje się wspomniany kot. W ten sposób pokrzywdzony uniknąłby szkód, które wyrządziło zwierzę, ale także uchroniłby kota przed niewątpliwym cierpieniem, jakie towarzyszyło mu przez okres kilkudniowego zamknięcia bez jedzenia i picia we wnętrzu najpierw jednej, a potem drugiej przyczepy. No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie. O gapowatym człowieku i dzielnym kocie opowiedziała Karolina Bieniek z Polskiego Radia Wrocław. Floating high and going into galactic, just enjoy the

Słuchają Państwo popołudniowej audycji. Zapraszamy do Trójki. Już wkrótce u nas Puls Trójki. Monika Suszak będzie rozmawiać o błędach lekarskich. To oczywiście po wyroku na lekarzy w Pszczynie. Proszę zostać z Trójką. Tego kota w krzyczacie tam w Domu Kultury, kiedy byłam w toalecie, zamykał w Domu Kultury, zamknął mnie, a ja byłam bez telefonu i przesiedziałam całą dobę w toalecie. To Trójka, gra nam YouTube, a Państwo wspominają zmarłą Joannę Kołaczkowską. Pokolenie powojenne miało panią Kwiatkowską, Irenę. Pokolenie obecne 40-50-latków miało panią Kołaczkowską. Ja mam takie przemyślenie, że odejście pani Kołaczkowskiej jest absolutnie przedwczesne. No i to jest takie smutne, bo już nie będzie, przynajmniej w pokoleniu 50-latków, 40-latków. Kogoś takiego, który będzie z taką klasą, z taką estymą i tak bardzo rozśmieszał ludzi. There's just something about her that you just love to know. can fear the land. And so you risked your lives in the sea. Wouldn't you want your fellow humans to give the safety you need? Oh, no pitchfork, no pitchfork, no tapdoor, just home and me. Home and me. Cause you got way more in common than you're ever made to believe. You can't tell me nothing, I heard it before. Wychowałem się na kabarecie Potem i ich bajki dla potłuczonych, ich przekręty różnych opowieści w pustyni i w puszczy Antygona. Tego nie da wyrwać się z pamięci w żaden sposób, żadną hipnozą. Myślę, że tam, gdzie jest Asia, tam jest wesoło. Dziękuję za tę opinię. Proszę o kolejne 22 i 7 trójek. Tymczasem na naszym zegarze 17:40. Puls trójki. I w studiu już Monika Suszek i goście. Dzień dobry. Dzień dobry. Zapadł wyrok w sprawie śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny. Sąd rejonowy uznał za winnych trzech lekarzy. Ta sprawa jest szczególna, bo w tyle są też decyzje polityczne, między innymi zaostrzenie przepisów aborcyjnych w wyniku wyroku Trybunału Konstytucyjnego, błędy lekarskie i ich konsekwencje. O tym dziś będę rozmawiała z moimi gośćmi. Jest z nami mecenas Tymoteusz Zych, Kancelaria Radcy Prawnego oraz współpracujący z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Dzień dobry. Dzień dobry. I łączymy się z panem Jakubem Kosikowskim, rzecznikiem Naczelnej Izby Lekarskiej. Dzień dobry, panie rzeczniku. Dzień dobry, pani rektor. Dzień dobry państwu. Sąd okręgowy w Pszczynie skazał trzech lekarzy, pod których opieką była 30-letnia Izabela. Lekarze byli oskarżeni o popełnienie tak zwanego błędu medycznego na szkodę ciężarnej pacjentki. Panie rzeczniku, czy w tej historii jest możliwe, że trzech lekarzy dopuściło się takiego błędu w bardzo tragicznych skutkach? Pani redaktor, nigdy nie jest tak, że pacjentem zajmuje się. Praktycznie nigdy nie jest tak, że pacjentem zajmuje się tylko jeden lekarz, więc zazwyczaj jest to jakaś kaskada błędów, od czegoś zapoczątkowana. Jeżeli sam pacjent nie pogarszy przez kilka dyżurów, no to kilka osób miało z nią styczność, także no jest taka możliwość. Panie mecenasie, w tej sprawie dużą rolę też, ma się wrażenie, że odgrywała polityka, emocje polityczne, które przy tej sprawie towarzyszyły. Wiadomo, że to jest tak, że nie skazujemy tych, którzy są odpowiedzialni emocjonalnie na przykład za sytuację, za wywieranie jakiejś presji, ale jednak mimo wszystko takie myśli się czasami pojawiają, szczególnie przy takim przypadku. Oczywiście ta sprawa była bardzo szeroko dyskutowana w kontekście przepisów dotyczących aborcji, ale niezależnie od tego, jakie przepisy w Polsce obowiązują, nie ma żadnych wątpliwości, że lekarze dzisiaj już skazani popełnili błąd, bo zakończenie ciąży w przypadku poważnych wad rozwojowych, w przypadku ryzyka powstania w organizmie matki wstrząsu septycznego było i jest prawnie uzasadnione. Więc wydaje się, że jakby cały ten kontekst polityczny jest kontekstem drugorzędnym względem trzeźwej i prostej oceny prawnej. Oceny, której z tego co wiem dokonały już sądy lekarskie, oceny, która została dzisiaj dokonana także przez sąd powszechny. Porozmawiamy zatem o tych błędach lekarskich. Na razie ten przypadek pani Izabeli zostawmy. Inne wątki, które się pojawiały przy tym temacie. W ciągu ostatnich 2 lat prokuratura wszczęła ponad 5,5 tysiąca spraw o błędy medyczne, ale te szacunki, czy one mogą być niedoszacowane, panie rzeczniku? Jak wygląda to od tej strony zawodowej, środowiskowej, z którymi też i pan się pewnie spotyka? Znaczy, panie doktorze, my ubolewamy, że w Polsce w szpitalach jakość w żaden sposób nie jest premiowana. To znaczy, dyrektor szpitala jedyne, z czego jest rozliczany, to jest to, jak duży dług szpital ma, albo czy ten dług redukuje. To jest jedyne kryterium oceny dobry szpital w Polsce. Niestety to jest tak jakby odgórnie usankcjonowane przez ministerstwo, NFZ i wszystkich, którzy tymi szpitalami zarządzają. My niestety tutaj jesteśmy bezradni, bo kiedykolwiek mówimy o tym, że należy tą jakość jakoś mierzyć, pilnować i dokonywać pewnych ocen po to, żeby po prostu ten system się poprawiał, no to zaraz jest to sprowadzone do tego, że nie wiem, na przykład chcemy bezkarności dla lekarzy albo znowu chcemy jakichś pieniędzy. W tej chwili pacjent nie ma możliwości porównania przykładowo 2 szpitali, których leczy lepiej. No, tak naprawdę pacjent i wybierając miejsce, w którym się leczy, idzie na ślepo. My byśmy chcieli, żeby to w końcu zaczęło być w jakiś sposób mierzone, żeby ta jakość po prostu była premiowana, bo w tej chwili może mieć pani 2 szpitale po 2 stronach ulicy, w którym jednym jest dużo zakażeń, w którym nie ma wcale. I to nie wygląda, że nie ma wcale, bo takich szpitali nie ma, tylko z tego, że ten drugi tego nie raportuje. Więc niestety, ale nie z całym przekonaniem, tak, a nie bo nie ma takiego wymogu, bo nie jest za to karany, albo te kary są pomijane. Więc problem polega na tym, że ta liczba zdarzeń medycznych, bo one nie dotyczą tylko błędów, bo każdy błąd lekarski jest zdarzeniem medycznym, ale nie każde zdarzenie medyczne to błąd lekarski. Liczba tych zdarzeń medycznych, które powodują niekorzyść jakąś zdrowotną, bądź wręcz zgon pacjenta, jest w Polsce na pewno niedoszacowana, bo my tych błędów mamy znacznie, znacznie mniej niż kraje ościenne, kraje, do których powinniśmy się porównywać. Tylko nie wynika to niestety z tego, że super leczymy, tylko z tego, że te błędy nie chodzą na światło dzienne z tego względu, że to się nikomu po prostu nie opłaca. Pacjent często nie wie, że jest ofiarą zdarzenia. Lekarz ma zagrożony odpowiedzialnością karną, więc też nie jest w moim interesie, mówiąc wprost, mając na utrzymaniu rodzinę i dzieci, informowanie pacjenta, że padł ofiarą zdarzenia medycznego, bo po co mi ryzyko, że ja pójdę do więzienia. Dyrekcja jest niezainteresowana, bo w żaden sposób to, że oni dbają o te niewystępowanie błędów, nie jest premiowane, a grozi im jeszcze, że nie dość, że zapłacą karę, też stracą personel medyczny, bo pójdzie do więzienia albo będzie latał na rozprawy. Więc generalnie ten pacjent jest systemowo pozostawiony sam sobie. Nikomu w Polsce nie zależy na tym, żeby tych błędów było jak najmniej. Wszystkim zależy na tym, żeby ich nie było na papierze. Panie Mensena, się patrzy na pana. Pan potwierdza też te słowa ze swojej praktyki? Znaczy, ja myślę, że w zasadniczej mierze tutaj się zgodzimy co do oceny tego stanu faktycznego. Zgodzimy się też co do tego, że liczba błędów, która jest raportowana, niekoniecznie odzwierciedla tą liczbę błędów, które faktycznie występują w funkcjonowaniu służby zdrowia, a niekoniecznie też to, co wynika ze sprawozdań, będzie wskazywało na to, w których szpitalach pacjent może liczyć na wyższą jakość opieki zdrowotnej, a w których mogą występować jakieś deficyty. To jasna sprawa. Natomiast jeżeli chodzi o mechanizmy, które w naszym kraju funkcjonują, ja byłbym daleki od takiego straszenia, że lekarz jest w Polsce narażony na odpowiedzialność karną. Sam miałem okazję prowadzić w swojej praktyce, no myślę, że tysiące postępowań i cywilnych, i karnych włącznie, dotyczących błędów medycznych. I mogę powiedzieć tak, przypadki skazania lekarza na bezwzględną karę pozbawienia wolności, czyli sytuacja, że lekarz trafi do więzienia w związku z błędem medycznym, to jest absolutny ewenement i tyczy się wyłącznie lekarzy, którzy udzielali świadczeń zdrowotnych albo pod wpływem alkoholu, albo pod wpływem narkotyków. A dlaczego tak się dzieje? Dlaczego tak się dzieje? Bo jest jakaś zmowa? Bo chronią swoich? Czy właśnie jest kwestia tego, że później będzie brakowało tego personelu, o czym mówił pan rzecznik? Znaczy ja myślę, że też sędziowie i prokuratorzy podchodzą do tych przestępstw związanych z wykonywaniem zawodu lekarza, popełnionych nieumyślnie, no z pewną uzasadnioną rezerwą, zdając sobie sprawę, że to jest zawód, który wiąże się po prostu z ryzykiem popełnienia błędu, tak? W związku z tym naprawdę przypadki bezwzględnej kary pozbawienia wolności, a nawet przypadki kary więzienia w zawieszeniu są stosunkowo rzadkie i dotyczą takich zaniedbań ekstremalnych. Żeby podać statystykę, bo to są statystyki Prokuratury Krajowej, 93% zawiadomień dotyczących błędów medycznych kończy się umorzeniem sprawy przez prokuraturę. Inaczej to zupełnie wygląda, jeżeli chodzi o postępowania cywilne, czyli te, które są nastawione na odszkodowanie i zadośćuczynienie. Tutaj już mamy ogólnopolską statystykę na poziomie około 50% spraw wygranych przez pacjentów, a jeszcze inaczej będzie wyglądać, jeżeli chodzi o sprawy prowadzone przez Rzecznika Praw Pacjenta od niedawna. Pan doktor zresztą powołał się na ten termin zdarzenie medyczne, tak? Od półtora roku mamy taki mechanizm, który pozwala na przyznanie pozasądowe świadczenia kompensacyjnego właśnie w związku ze zdarzeniem medycznym. No tam nikt nie jest karany, nawet nie stwierdza się, że wystąpiła wina. Po prostu stwierdzamy, że gdyby zachowano staranność i postępowano zgodnie z obowiązującą wiedzą medyczną, no to prawdopodobnie nie doszłoby do takiego negatywnego skutku. I tutaj mamy bardzo wysoką liczbę spraw, zdecydowaną większość, myślę, że na poziomie ponad 3/4, które się kończą stwierdzeniem, mogło to wyglądać inaczej i stwierdzamy podstawy do odpowiedzialności. Pan powiedział o funduszu kompensacyjnym. Rzeczywiście on funkcjonuje w Polsce, ale tam też pacjent musi, jeżeli chce się doszukiwać odszkodowania, musi zapłacić 300 zł. No nie każdego też na to stać. Panie rzeczniku, co pan na temat tego funduszu może powiedzieć? On się pojawił niedawno. Czy w ogóle pacjenci z niego korzystają? Znaczy, my się bardzo cieszymy z tego, że ten fundusz powstał. My bardzo panu ministrowi Chmielowcowi kibicujemy i panu ministrowi Bodnarowi i pani minister Leszczynie przedstawialiśmy już wiele razy pomysły na to, jak tą formę działalności rozwinąć po to, żeby rozwiązać po pierwsze problemy pacjentów związane ze zdarzeniami medycznymi, ale też kwestię tego strachu po prostu personelu medycznego przed prokuratorem, takim mówiąc wprost, bo panie mecenasie, tu nie chodzi o to, że tyle lekarzy poszło do więzienia, tylko o uczucie zagrożenia, że grozi odpowiedzialność karna. My robiliśmy takie rozmowy w środowisku. My jesteśmy bardzo za tym funduszem kompensacyjnym z tego względu, że istotą tak jakby dla całego zdarzenia błędu medycznego jest to, żeby pacjent jak najszybciej otrzymał zadośćuczynienie finansowe, bo jemu pieniądze na rehabilitację, dostosowanie mieszkania, samochodu, związane z utratą pracy i tak dalej, potrzebne są teraz, potrzebne mu są zaraz po zdarzeniu, a nie po 5 latach batalii przez 2 instancje. Więc to jest pierwsza kwestia. Po drugie, istotą takiego zdarzenia jest to, że my chcemy, żeby do niego nigdy więcej nie doszło, by było jak najmniejsze ryzyko jego powstania. A w przypadku takiej naturalnej, normalnej ścieżki sądowej kończy się tym, że skazujemy bądź nie skazujemy lekarza na jakąś tam odpowiedzialność karną, nie wiem, przykładowo właśnie tą karę w zawieszeniu, ale nie robimy prewencji ponownego wydarzenia takiego zjawiska. My byśmy chcieli jako lekarze w Polsce, żeby ten system działający przy Rzeczniku Praw Pacjenta był tak jakby złotym standardem, ale żeby było orzeczone, że jeżeli byłoby takie i takie postępowanie, to wtedy pacjent miałby dużą szansę, że do tego zdarzenia by nie doszło. Otrzymuje odszkodowanie, szpital otrzymuje taki raport, co się wydarzyło i ma za zadanie, żeby nigdy więcej do tego nie doszło. I jeżeli ten szpital czy ten lekarz będzie ignorował te tak jakby zdarzenia, dojdzie do kolejnych w tym samym mechanizmie, wtedy naszym zdaniem jest to ścieżka do odpowiedzialności karnej oczywiście, bo jest to już jakieś rażące zaniedbanie i narażenie pacjenta na niebezpieczeństwo. Ale naszym zdaniem istotą jest to, żeby po pierwsze pacjent szybko otrzymał odszkodowanie i żeby do tego zdarzenia więcej nie doszło. Bo w kwestii tej sprawy na przykład pani Izabeli czy tragedii w Nowym Targu, my teraz rozmawiamy o tym, na ile skazano lekarzy, a nie na tym, żeby nigdy więcej takiego zdarzenia nie doszło. My w Naczelnej wydaliśmy potem razem z Konsulatem Krajowym takie wytyczne postępowania w przypadku właśnie przedwczesnego odpłynięcia płynu owodniowego u pacjentek. Rozesłaliśmy to do wszystkich porodówek w Polsce po to, żeby takiego zdarzenia więcej nie było. Ale takie rzeczy też powinno robić państwo, a nie tylko samorząd lekarski z organizacją, w tym wypadku Polskim Towarzystwem Ginekologów i Położników. Zapytam się też od strony pacjenta. Jeżeli pacjentowi wydarza się sytuacja, że był popełniony błąd lekarski, zdarzenie, co on może zrobić w tej sytuacji? Może skorzystać z tego funduszu kompensacyjnego, jeżeli wpłaci te 300 zł. Jakie jeszcze są takie ścieżki do tego, aby doszukiwać się sprawiedliwości, panie mecenasie? Pamiętajmy, że fundusz kompensacyjny dotyczy wyłącznie szpitali, czyli podmiotów, w których są udzielane świadczenia zdrowotne, czy to w trybie hospitalizacji, czy w trybie szpitalnego oddziału ratunkowego. Natomiast jeżeli chodzi o wszystkie inne świadczenia, takie jak chociażby usługi stomatologiczne, ortodontyczne usługi w ramach podstawowej opieki zdrowotnej, czyli wizyty u lekarza rodzinnego, gdzie też może dojść do błędu. Tutaj już nie będziemy mieli do czynienia w ogóle z możliwością zgłoszenia się do funduszu kompensacyjnego. Natomiast można skorzystać z ubezpieczenia cywilnego, bo w Polsce obowiązuje obowiązek ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej wszystkich podmiotów leczniczych i szpitali, i tych mniejszych praktyk. W zależności od tego, jaki ma charakter ta praktyka, to jest albo kwota 75 tysięcy, albo 100 tysięcy euro od zdarzenia. No i tutaj oczywiście te środki jest uzyskać trudniej, bo ubezpieczyciele często szukają byle pretekstu, by nie wypłacić takiej kwoty, ale w wielu sprawach się to udaje. No jeżeli się nie uda, no to możemy kierować sprawę do sądu oczywiście, ale to jest, tak jak pan doktor powiedział, często wieloletnia batalia, w której potrzebna w większości przypadków będzie pomoc prawnika. Czy właśnie z tego powodu, że trwa to wiele lat, a czasami ubezpieczyciel nie będzie chciał tego odszkodowania wypłacić, czy pacjenci doszukują się swoich praw? Są też takie przypadki, kiedy no, ta sprawiedliwość stała się zadość i były takie zasądzone przypadek w 2014 roku, gdzie pacjent, został mu wypłacone odszkodowanie 5 milionów złotych, ale tutaj 10 lat czekał ten poszkodowany pacjent. Panie rzeczniku, czy pacjenci w ogóle sobie zdają z tego sprawę, że mogą doszukiwać sprawiedliwości, tylko no, muszą mieć na to dużo czasu? Tak, i z tego względu my, mówiąc wprost jako samorząd, niemalże po prostu reklamujemy, mówimy pacjentom o tym, że jest ten fundusz odszkodowawczy kompensacyjny przy rzeczniku praw pacjenta, ale to, co pan mecenas powiedział, naszym zdaniem to jest, powinno być objęte tym wszystko, nie tylko szpitale, i po pierwsze, i po drugie, co ważne, te kwoty, które tam są maksymalne, możliwe do uzyskania, są po prostu za niskie. My jesteśmy otwarci na to, na sposób finansowania tych odszkodowań. My jesteśmy otwarci na to, na sposób ich zadania, na pomoc w tym, po to właśnie, żeby ten system uczynić bardziej przejrzystym i bardziej przyjaznym, bo wie pani, to nie chodzi o to, po prostu jeżeli pacjent będzie miał szybką możliwość uzyskania tej kompensacji, to my będziemy mieli świadomość, że nie dybie w tej chwili nad nami prokurator, i oczywiście nie jest to, mówiąc wprost, rażące zaniedbanie, lekarz pod wpływem alkoholu, niezrobienie absolutnie jakichś podstawowych badań w takim stanie, że tutaj tak jakby mamy bezpieczną przyszłość prawną, nazwijmy to tak ładnie, to będzie system, który będzie bardziej przyjazny przede wszystkim dla pacjenta i po prostu ryzyko kolejnych zdarzeń, powtarzania tych błędów będzie mniejsze. Dlatego my, opiniując ten Fundusz Rzeczniku Praw Pacjenta w Ministerstwie Zdrowia, zwróciliśmy uwagę na to, że te kwoty są zbyt małe i te kwoty nie obejmują właśnie, tak jak pan mecenas powiedział, na przykład stomatologii, wszelkich świadczeń prywatnych czy świadczeń poradnianych. Pacjenci są świadomi tego, że mogą iść do sądu, że są świadomi tego Funduszu Rzeczniku Praw Pacjenta, ale przede wszystkim pacjenci często zgłaszają sprawy do Rzeczniku Odpowiedzialności Zawodowej, nie mając świadomości, że to nie jest miejsce, w którym oni mogą otrzymać odszkodowanie, to jest miejsce, w którym można sprawdzić, czy ten lekarz faktycznie nadaje się do pełnienia zawodu, czy nie powinien otrzymać jakiejś kary zawodowej. Ale to tak, no, też jest, że tak powiem, mechanizm, który nie rozwiązuje podstawowego problemu, czyli zadośćuczynienia za to zdarzenie, które przytrafiło się pacjentowi. No i my bardzo, bardzo byśmy chcieli, żeby ten system rzeczników praw pacjenta stał się takim złotym standardem. Jednym słowem, jest jeszcze bardzo wiele do zrobienia w tej kwestii i pewnie jeszcze nieraz będziemy się spotykać i o tym rozmawiać. Bardzo państwu dziękuję. Jakub Kosikowski, rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej, był naszym gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. I mecenas Tymoteusz Zych, Kancelaria Radcy Prawnego oraz współpracujący z Fundacją Pomocy Ofiarom Błędów Medycznych. Również dziękuję. Bardzo dziękuję. Monika Suszek, do usłyszenia. Powiedzieć jakoś ładnie to. Nie lubię wokół siebie robić szumu, bo